Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Chris Keijne. Henry Bontebal zal zich nog moeten bewijzen als lijsttrekker van het CDA. Maar wie zijn geschiedenis een beetje kent, zal het niet verbazen dat het CDA hem in de voorste linie heeft gezet. Mijn jeugdheld was Roel Bontebal, de protagonist in het onovertroffen voetbalboek Om het Bruine Monster. Bontebal was een altijd scorende superspits. Goedenavond en welkom bij deze maandagse aflevering van Met het oog op morgen, waarin we de nieuwe lijsttrekker van het CDA zo meteen zelf kunnen vragen of hij een beetje kan voetballen. En nog een paar andere dingen. Waarin we ons afvragen wat de komst van de Italiaanse grootinvesteerder Exor als grote aandeelhouder betekent voor Philips. We ons verdiepen in de historische banden tussen Afrika en Frankrijk en spreken met Reggie Bai, die morgen zal spreken tijdens de Nationale Indië-herdenking. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 14 augustus. Ik ben trots op een partij die ruimte geeft aan een nieuwe generatie. Een nieuwe generatie die staat voor vertrouwde waarden, solidariteit en verantwoordelijkheid. En het is aan de nieuwe generatie om dit verhaal met lef en met overtuiging te brengen. Ja, Henry Bontebal dus. Hij mag als lijsttrekker van het CDA proberen de partij uit het slop te trekken bij de komende verkiezingen. Vandaag werd hij voorgedragen en zijn voorganger Wopke Hoekstra is enthousiast. Zeer geschikt. In en in CDA. Een hele slimme, hele verbindende man. En ik ben ervan overtuigd dat hij het heel goed gaat doen. En ook oud-CDA-leider Sybrand van Haarsma-Buma ziet Bontebal zitten als leider. Ik moet zeggen, ik vind het wel bijzonder. Ik ben pas 4 jaar weg. Maar Henry is na mij in de Tweede Kamer gekomen. Dus ik heb hem als Kamerlid niet meegemaakt. Maar wel de afgelopen jaren gehoord van dat is een man van de toekomst. Nou ja, die toekomst is nu. Kamerlid Dirk Boswijk is niet rancuneus omdat hij zelf niet is gekozen. Hij is blij met de ruimte voor een nieuwe generatie. Dat is ook de reden geweest dat ik zelf gehoor heb gegeven aan het appel. Maar ik was ontzettend blij dat Henry dat ook deed en dat ook de keuze op Henry is gevallen. En we gaan er nu flink bouwen weer. Vanaf Maui, onderdeel van Hawaii, blijven verhalen van overlevenden van natuurbranden binnenkomen. Deze moeder dacht dat zij en haar kinderen het niet zouden halen. And we're looking at each other and we're like, you know, my son was like, oh mom, is this it? And I mean, what do you tell your kids? De gouverneur van Hawaii verwacht de komende tijd nog meer hartverscheurende verhalen. Our hearts will break beyond repair, perhaps, if that means that many more dead. None of us think that, but we are prepared for many tragic stories. Hij verwacht dat de komende dagen nog wel 10 à 20 doden per dag zullen worden gevonden. They will find 10 to 20 people per day probably until they finish. And it's probably going to take 10 days. It's impossible to guess really. Onderzoekers hebben honderden cryptotelefoons gekraakt. De data daarop kunnen dienen als bewijs in strafzaken tegen de georganiseerde misdaad. En in telefoons vinden we eigenlijk alles wat je nodig hebt om een criminele business te kunnen laten draaien. Maar er klinkt ook kritiek, vooral op het grote aantal telefoons dat nu is gekraakt. Dan vrees ik dat er echt wel burgers tussen zitten wiens privacy wordt geschonden, terwijl zij niets van doen hebben met georganiseerde criminaliteit. In veel studentensteden zijn de introductieweken voor studenten weer begonnen. Ik heb er erg veel zin in. Wel een beetje zenuwachtig, maar ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Maar ik heb er erg veel zin in. Dus er wordt wat afgefeest de komende dagen. Ik heb er vooral gewoon echt heel veel zin in. En gewoon zin om te feesten ook weer na die lange vakantie. In Delft is er nu ook een rustiger programma voor bijvoorbeeld studenten die chronisch pijn hebben of snel overprikkeld zijn. Het is toch wel leuk als je zorgt voor in ieder geval een alternatief ernaast, zodat ze met elkaar toch die interactie kunnen hebben. Zodat iemand die het volle programma loopt, toch eventjes kan afhaken en met de rest in contact komt. En zo hebben we een inclusieve samenleving met elkaar. Bijvoorbeeld met een lichtconcert. Voor mensen om lekker te kunnen relaxen en te genieten van de muziek. Maar niet iedereen is te poren voor een ontspannen alternatief programma. Er is een alternatief programma, dat weet ik wel, maar daar ben ik niet. En waarom niet? Omdat ik wil feesten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen. Het AD heeft onderzoek gedaan naar het verleden van de Brabantse militair. Die wordt verdacht van mishandeling en gijzeling van zijn vriendin. Afgelopen week was hij betrokken bij een dodelijk ongeluk in Brabant. Volgens de krant is de man al langer verslaafd aan drugs. Bovendien leidt hij aan een posttraumatische stressstoornis. Die liep hij op in 2019 bij een militaire oefening met parachutes. De man zag voor zijn ogen hoe zijn collega verstrikt raakte in de parachute en verongelukte. De militair krijgt vervolgens binnen het leger een behandeling voor zijn PTSS. Dat de man zijn vriendin zou hebben gegijzeld, ontkent zijn advocaat. Hij wordt verdacht van mishandeling en vrijheidsberoving. Van dat laatste is in mijn ogen geen sprake. Sinds de coronapandemie ervaren jongeren meer wantrouwen, spanning en onbegrip richting de overheid, meldt het Nederlands Dagblad. Ook geloven ze vaker in complottheorieën, zo blijkt uit twee nieuwe onderzoeken. Tijdens corona merkten jongeren hoe daadkrachtig de overheid kon optreden, zegt een onderzoeker. Maar die daadkracht blijft volgens hen uit op thema's die voor jongeren relevant zijn, zoals de woningnood. En daardoor zouden ze het gevoel krijgen dat de overheid niet capabel genoeg is om complexe problemen goed op te lossen. Het gevolg is dat jongeren met vragen blijven zitten. Een deel van hen is in aanraking gekomen met complottheorieën op internet, aldus de onderzoeker. De jonge mensen zouden komen vast te zitten in echokamers, groepen waarin de leden worden bevestigd in hun ideeën. Dat is gevaarlijk en werkt polarisatie in de hand, zegt hij. Oud-president Donald Trump van de VS lijkt in Georgia te worden aangeklaagd voor 13 misdaden, waaronder overtreding van de anti-maffia-wet, dat schrijft Dagblad Trouw. Persbureau Reuters ontdekte op de website van de rechtbank een lijst met strafbare feiten en daarbij Trumps naam. Het document werd kort daarna verwijderd. De rechtbank benadrukte dat Trump nog niet in staat van beschuldiging is gesteld. En het zwaarste vergrijp op de lijst is dat Trump misdaden zou hebben gepleegd als lid van een criminele organisatie. Daarnaast zou hij iemand in een openbare functie hebben aangezet tot het schenden van zijn ambtseed, zou hij valse verklaringen hebben afgelegd en zich hebben uitgegeven voor een ander. Van reclameborden tot ondergoed in de originele verpakking en van speldendoosjes tot oude chocoladerepen, historicus Philippe Hondelink verzamelde 3500 spullen die bij V&D te koop waren of in de winkels werden gebruikt, schrijft NRC. Hij begon bij het warenhuis als donderdag-zaterdaghulp en schreef zelfs een groot boek over de opkomst en ondergang van Vroom en Dreesman. Ik heb levenslang V&D, zegt Hondelink. Zijn leven staat in het teken van het warenhuis. Maar nu doet hij zijn grote collectie van de hand. Het Openluchtmuseum in Arnhem neemt de spullen over. Het museum wil daarmee onder meer een mini-warenhuis inrichten. 3 vrachtwagens met V&D-objecten vertrokken richting Arnhem. Ik mis de winkel wel, zegt Hondelink. Maar voor V&D was de geschiedenis rond. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. There's a star outside my window. I can see a color shine. Can't escape destiny. There's a owl in the woods. I can hear it moan low. Can't escape destiny. Roll, rock around you. Lonely Drifter Karen was dat, met die O moans. Henry Montebal is vandaag gepresenteerd als lijsttrekker van het CDA. Dat is u niet ontgaan. En hij is bij ons in de studio. Goedenavond, meneer Montebal. Goedenavond. Ja, u begrijpt dat ik nu moet vragen, kunt u een beetje voetballen? Nee, ik heb wel pas met mijn zoontjes gevoetbald in de buurt. En Die zeiden daarna toch, je kan wel beter voetballen dan wij dachten. Oké. Okay. Dus dat vond ik wel een compliment. Maar dat was voor u voor het eerst eigenlijk, dat u achter een bal aan ging? Of... Nee, ik heb vroeger in mijn jeugd in Rotterdam-Zuid wel heel veel gevoetbald met alle jongens in de jeugd. Maar het is niet, ik heb er geen speciaal talent voor. Geen superspits. Oké, okay. Nee, geen superspits. Is dat opgehelderd? Hoe lang hebt u getwijfeld voor u het lijsttrekkerschap aanvaarden? Of nee, u hebt zichzelf aangemeld, hè, geloof ja, ik. Ja, ik had eerlijk gezegd heel weinig tijd om te twijfelen. Want het kabinet viel. En ja, toen gingen natuurlijk alle processen draaien met deadlines enzovoorts. En toen had ik relatief weinig tijd om te beslissen, ga ik die brief sturen? Ik had natuurlijk al wel wat langer over na kunnen denken. Maar dan is het nog fictief. He, zou je dat als de nood aan de man is gaan doen? Maar het wordt anders als natuurlijk daadwerkelijk de sollicitatietermijn open gaat. Ja. Dus ik heb daar natuurlijk met mensen over gesproken. Mensen uit mijn naaste omgeving, mensen om advies gevraagd. En toen gedacht, gekeken ook naar het profiel wat ze zochten. De partij zoekt iemand uit de nieuwe generatie die de kar gaat trekken met veel energie en nieuw elan, zoals het in de profielschets stond. En ik vond dat ook. Ik behoor tot die nieuwe generatie. En ik dacht, ja, als je dat dan ook vindt, moet je ook je vinger durven opsteken. Maar u zei ook dat u begreep dat men zich afvroeg wie er zo gek zou zijn om het CDA te gaan leiden. Waarom moet je daarvoor een beetje van lotje getikt zijn op het ogenblik? Nou, sowieso moet je denk ik wel enig lef hebben om nu in de politiek naar voren te stappen. De politiek is niet op dit moment een hele fijne omgeving om je nek uit te steken. Zeker niet als je lijsttrekker wordt. Dan, met de dag dat je het wordt, dan kan je ook alle kritiek zien. En die kritiek wordt ook niet altijd in de meest nette bewoordingen op Twitter op je afgevuurd. Maar het had ook wel iets met het CDA te maken. Het heeft ook met het CDA te maken. Want we zien allemaal dat het CDA niet heel goed voorstaat. En dat het de afgelopen tijd dat we echt een moeilijke periode hebben gehad. En ja, het is natuurlijk aan mij om een nieuwe start te maken. Om uiteindelijk het hoofdstuk af te sluiten. De bladzijde om te slaan. En aan iets nieuws te beginnen met een partij waar ik echt hartstochtelijk van geloof dat wij wel het verhaal hebben wat Nederland nodig heeft. En het is die combinatie, het verdriet over de toestand in mijn partij, de wetenschap dat wij echt antwoorden kunnen bieden op de problemen waar de samenleving mee kampt. En ook wel dat ik heel veel goede, jonge, nieuwe mensen zie bij het CDA. Ja, laten we kijken wat dat nieuwe verhaal, of dat wat het CDA te bieden heeft, dan zou kunnen zijn. Ik zag uw campagnefilmpje, dat gaat helemaal over Rotterdam, over uzelf als Rotterdam. Rotterdammer, opgegroeid in Rotterdam. De grote verschillen in arm en rijk in Rotterdam. Maar waarom alleen maar Rotterdam? Dat is heel simpel. Je doet een filmpje ook om de kiezer gewoon kennis te laten maken met wie je bent. En ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Ik heb daar 40 jaar gewoond. Dus dit is echt een filmpje ook gewoon om kennis te maken met wie ik ben. Maar dit filmpje gaat in essentie denk ik niet over Rotterdam. Dit filmpje gaat over de twee gezichten van Nederland. En dat heb ik vooral willen laten zien. Ik heb laten zien, ook in de beelden, maar ook in de tekst en ook in mijn speech vandaag. Als je op de Wilhelminapier staat in Rotterdam bij de Erasmusbrug, dan zie je de prachtige kant van Rotterdam met mooie skyline en de prachtige penthouses. Als je 10 minuten verder fietst, dan zie je in Rotterdam ook de achterkant. Mensen die echt het moeite hebben om de eitjes aan elkaar te knopen. Moeders, alleenstaande moeders die soms twee banen nodig hebben om een gezin draaiend te houden. Dus achter die mooie façade, daar zit ook een hoop verdriet en mensen die niet mee kunnen komen. En we hebben, denk ik, een samenleving gecreëerd waar de focus heel erg ligt op de winnaars. Maar ik denk dat we meer aandacht mogen hebben ook voor de mensen die minder goed mee kunnen komen. Hmm. En ook een herwaardering voor de gewone mensen die elke dag de samenleving draaiend houden. Ik vind dat daar veel te weinig waardering voor is. De verpleegkundige die elke dag het snot voor de ogen werkt, maar wel last heeft van 5 minuten registraties. Ja. Mensen die de bardienst draaien in de voetbalvereniging. Uiteindelijk zit daar de kracht van de samenleving. Dat zijn de echte helden. En dat u zegt, die zijn we misschien een beetje uit het oog verloren. Was het CDA die ook uit het oog verloren? Ik kan me bijvoorbeeld de HJ School lezing van toenmalig partijleider Sybrand Buma herinneren. Dat ging heel erg, dat was hard op migratie, dat ging over veiligheid. Twee eigenlijk VVD-thema's waar ook uw voorganger Wopke Hoekstra niet echt afscheid van heeft genomen. U maakt dus een radicale draai. Terug naar het sociale CDA. Ja, ik heb het zelf vandaag sociaal en conservatief genoemd. Kijk, de as links-rechts is een moeilijke as. Ik denk dat het onderscheid in de politiek gaat denk ik op dit moment heel erg tussen de ik-partijen en de wij-partijen. En daarin zet ik me inderdaad af tegen progressieve en liberale partijen die heel sterk op het individu En op de zelfontplooiing van mensen hameren. Was het CDA ook te veel een ik-partij geworden? Nee, maar we hebben wel te weinig weerstand geboden tegen het dominante verhaal. En werden daar denk ik wel te veel in meegezogen. En hebben natuurlijk ook in kabinetten gezeten waar wij niet voldoende in staat zijn gebleken om daar genoeg weerstand tegen te bieden. Dat wordt ons kwalijk genomen. En ik merk dat heel veel CDA'ers, maar ook heel veel mensen in het land die echt wel genegen zijn weer op het CDA te stemmen. Maar die zeggen wel tegen ons en tegen mij, vertel dat klassieke CDA-verhaal weer. Het belang van waarden en normen, het belang van gemeenschapszin. Sterke families, sterke gemeenschappen. En vertel dat onverschrokken en met lef. En dat zie ik echt als mijn opdracht voor de komende maanden en jaren. Ja, het viel mij ook op in dat filmpje. Maar goed, u gaat natuurlijk nog campagne voeren. Maar dat er niets werd gezegd over de stikstofcrisis, de migratiecrisis of het klimaat, wat klopt, in de Kamer vooral uw thema is geweest. Hè? Ja. Energietransitie. Ja. Dat zijn wel de grote thema's van deze verkiezingen. Waarom zei u daar niets over? Ja, omdat een campagnefilmpje mag gewoon niet te lang duren. En ik wilde voor mij het meest belangrijke thema eruit halen. En ook wel toch de blik waarmee we naar Nederland kijken. En ik denk dat die blik die ligt onder heel veel problemen. En dat is toch die te grote focus op dat individu. Te grote focus op de vrijheid en de rechten van mensen. Zonder dat we ook zeggen, bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. Jij hebt vrijheid van meningsuiting, vrijheid om je te ontplooien. Maar hoort altijd dat de tweelingbroer van vrijheid is die verantwoordelijkheid. Okay. Zorg voor je naasten, zorg voor de mensen die het moeilijk hebben. En dat is denk ik het basisverhaal van het CDA. En ik ga dat natuurlijk de komende maanden en weken steeds doorvertalen naar al die andere thema's. Uitwerken. Goed, laten we een hele korte kleine poging doen. Ja. Als u het hebt over normen en waarden. Als u uw normen en waarden aanhoudt tegen bijvoorbeeld zoiets als de migratiedeal die nu met Tunesië gesloten is. Waar komt u dan uit? Ja, als wij in de praktijk zien dat de landen waarmee wij een deal hebben gesloten zich niet aan die deal houden, ja, dan voldoet de land niet aan die deal. En als daar mensonwaardige omstandigheden zijn, dan zijn we daar natuurlijk niet voor. Als u ziet wat daar in de woestijn gebeurt, dan vind ik dat natuurlijk heel ingewikkeld. Of is de deal dan voorbij wat u betreft? Nou ja, ik denk dat je opnieuw met die landen moet praten. Voldoen jij aan de voorwaarden die wij in die deal hebben gesloten? Want daar zijn natuurlijk afspraken gemaakt over een menswaardige behandeling. Het punt bij migratie is heel erg sterk. Dat ook dat debat is weer, denk ik, heel sterk gepolariseerd. We hebben steeds gezegd, je hebt grip op migratie nodig. Juist ook om de migratie die echt nodig is, mensen die gewoon voor oorlog vluchten, voor geweld, voor discriminatie, dat die hier gewoon altijd terecht kunnen. Maar je kunt niet zeggen, nou, dan doen we dat maar ongebreideld. Die spankracht is er niet. Dus je moet grip hebben op migratie, juist om barmhartig te kunnen zijn. Maar wel met respect voor de mensenrechten. Uiteraard. Dat moet onderdeel van zijn milieu zijn. Duidelijk. Tot slot een beetje, het is kort, ter introductie. Als u het hebt over, je hebt rechten, maar je hebt ook plichten, verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. Wat betekent dat als het gaat over maatregelen tegen klimaatverandering? Gaat u tegen uw kiezers zeggen, ja, dat gaat u ook pijn doen? Ja. Maar dan ligt het wel aan bij wie. Wat we de afgelopen 2 jaar hebben geprobeerd, binnen de coalitie, maar als CDA hebben we dat steeds naar voren gebracht. Ook hier geldt, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. En een beweging die we hebben gemaakt, en misschien is dat nog niet voldoende zichtbaar geweest, maar we hebben steeds gezegd, we willen dat de mensen met de laagste inkomens, de mensen met de kleinste portemonnee, als eerste merken dat ook die energietransitie er voor hen is. Minister Hugo de Jonge, die heeft ook op onze aandringen, en ook op de aandringen van de ChristenUnie, collega Pieter Grinwis heeft daar, hebben we samen mee opgetrokken, steeds gezegd, ja, we gaan geld stoppen in klimaatbeleid, ook veel geld, maar we beginnen met het isoleren van de allerslechtste woningen, van mensen die in het tochtige huurwoning zitten, de energierekening niet kunnen betalen, dan snijdt het mes aan 2 kanten. Ik denk dat het mogelijk is om klimaatbeleid te maken dat ook echt sociaal is. En dat zie ik als een grote opdracht. Want we hebben ook de samenleving nodig om mee te komen in dit verhaal. En ik zal dus nooit aan 1 extreme kant gaan zitten. We hebben de samenleving nodig, we hebben het bedrijfsleven nodig, we hebben de overheid nodig. En mag in mijn optiek ook een beroep doen op mensen zelf. Het CDA zit weer in het radicale midden, dat is duidelijk. Heel even kort tot slot nog. U was de vervanger van Pieter Omtzigt in de Kamer. Ja. Zo kwam u de Kamer binnen. Hebt u contact met hem? Ik heb af en toe app-contact natuurlijk gehad de afgelopen weken. Dat ging ook over moties of schriftelijke vragen. En in de Kamer, dan ontmoet je elkaar natuurlijk ook in Kamer, die debatten. En die verhouding is, vind ik, tussen mij en Pieter Omtzigt goed. Het punt is natuurlijk dat ik kwam in de kamer toen hij zich ziek meldde. Mm. Dus ja, ik heb natuurlijk ook een deel van het verleden zelf nooit meegemaakt. Mijn verhouding met Pieter is denk ik prima. Zou u hem terug willen? We hebben steeds gezegd als partij de deur staat bij ons open. Dat blijf ik herhalen. De afgelopen weken is er natuurlijk een poging gedaan om met hem in gesprek te komen. Want ik vind echt, er moet iets van verzoening zijn. Wil niet gelijk zeggen dat hij terug zal komen naar onze partij, want daar heeft hij zelf dingen over gezegd. Maar ik vind dat we die verzoening moeten zoeken. Pieter maakt ook zijn eigen keuzes. Hij heeft gezegd zelf dat het boek naar het CDA voor hem dicht is. Dat respecteer ik dan ook. En Pieter moet gewoon in alle rust zelf zijn keuzes kunnen maken komende dagen. We hebben u een klein beetje leren kennen. Henry Bontebal, hartelijk dank. Dank u wel, graag gedaan. En dan het volgende. 15% van de aandelen van Philips is gekocht door de Italiaanse investeringsmaatschappij Exor, eigendom van de Fiat-familie Agnelli. Philips zit al een tijdje in zwaar weer door problemen, onder meer met slaapapneuapparaten. Begin dit jaar kondigde Philips nog een grote ontslagronde aan. Bij mij in de studio is Eva Wiesing, onze economieredacteur. Goedenavond. Goedenavond. Jij volgt Philips al heel lang. Is dit goed nieuws voor Philips, deze aandelenverkoop? Ja, eindelijk goed nieuws zou je zelfs kunnen zeggen. Want ze zitten echt al 2 jaar in een hele diepe, diepe crisis. Het was zelfs de vraag of ze dit wel zouden kunnen overleven. Even over die apneuapparaten. Ja. Dat gaat om miljoenen apparaten bij allerlei patiënten die omgeruild moesten worden, omdat die patiënten mogelijk schadelijke stoffen of deeltjes uit dat apparaat zouden kunnen inademen. Ja. Nou, die omruilactie die loopt op zich goed, maar er komen mogelijk nog miljarden claims aan. Dus ja, het is een gek moment voor Philips, maar dat zo'n grote investeerder dan zegt van ja, we hebben er wel vertrouwen in, dat geeft natuurlijk een boost ook aan de werknemers, maar ook aan andere beleggers die dan denken van nou ja, ze hebben goed onderzoek gedaan, het zal wel goed komen. En wat ziet een investeringsmaatschappij als Exor? Ze hebben van alles, hè? Ze komen oorspronkelijk van Fiat. Ze komen van de Fiat. Ze hebben ook heel veel nog in de automobielindustrie natuurlijk. Ja, ze hebben een paar hele grote automerken. Hele grote merken, Ferrari ook. Zitten. Maar ze zitten ook in de mode, media. Ze hebben Italiaanse kranten. The Economist. The Economist hebben ze. Ja, wat zien ze dan in Philips? Ja. Vorig jaar, of eigenlijk eerder dit jaar, heeft de topman van Exor, ook een teller van die Agnelli-familie, een achterkleinzoon van de oprichter, die heeft gezegd, we gaan ons richten op de op de gezondheidszorg. Want we worden allemaal ouder. We willen ook gezond oud worden. En daar hebben we spullen voor nodig, apparatuur voor nodig. Ze hebben vorig jaar ook een Frans bedrijf gekocht dat gespecialiseerd is in medisch onderzoek. En nu dus de apparatuur erbij, Philips. Ja, een groeimarkt. Een groeimarkt, waar heel veel geld in te verdienen valt, ja. Een eindige groeimarkt. Maar toch een groeimarkt. Voor ons is het eindig, maar er komen steeds meer ouderen bij. Zo moet je ook denken. Een beetje een mindfuck, ja. En waarom zoveel aandelen? In één klap de grootste aandeelhouder. Ja, ik denk dat ze ook echt invloed wilden kopen hiermee. Zij hebben zelfs de optie om tot 20% maximaal van de aandelen van Philips te kopen. En ze krijgen daarvoor ook een zetel in de Raad van Commissarissen. Yeah. De huidige president-commissaris heeft ook gezegd, we gaan ook echt luisteren naar Exor. En je moet ook eerlijk zijn, ze kochten het wel op een heel, heel gunstig moment. Want het aandeel Philips was spotgoedkoop toen zij in gesprek gingen met Philips. Want ze zijn echt al maanden in gesprek sinds eind vorig jaar. Toen was het aandeel zo'n bijna 75% goedkoper dan op de topvlak voor die apneuaffaire begon. Ja, als je er dan in gelooft, dan heb je wel een goede deal. Ja. En als je zegt ze willen ook invloed kopen, wat voor invloed zou dat dan kunnen zijn? Wat gaat dat dan betekenen? Nou, in principe zeggen ze dat ze helemaal achter het beleid staan van Philips op dit moment. Dus dat ze het allemaal gaan volgen. Maar ja, stel je voor dat er iets dat Philips een overname wil doen en die zij niet willen zien zitten. Als je in een raad van commissarissen zit, dan kan je daar je stokje voor steken. Ja. En dat beleid van Philips waar ze dan achter staan, wat is dat voor beleid? Steeds meer op die medische markt gaan zitten? Ja, dat is de afgelopen 10 jaar heel erg snel gegaan, want je weet, Philips die komt natuurlijk als echt meer dan 135 jaar oud als een gloeilampenfabriek ooit begonnen en is heel breed geworden. Huishoudelijk apparaten, televisies. Ja. Dat hebben ze allemaal in de loop der tijd afgestoten. Ja. En de huishoudelijk apparaat als laatste zo'n beetje. Geen lampen meer. En alle ballen gezet op medische apparatuur. En dat is dus ook het bedrijf dat ze kopen. Want dat is ook het beleid wat Philips nog verder wil aanscherpen. Nog beter en kwalitatiever goede nummer 1 worden eigenlijk in de wereld op dit gebied. Nou was Philips een van onze nationale trotsen. Ja. Nummer 1 in de wereld met al die huishoudelijke apparaten. Ja. Wat is daar nog van over? Is het eigenlijk nog een Nederlands bedrijf? Nou, het is wel echt een Nederlands bedrijf, want ze zijn ook in Nederland beursgenoteerd. Het is de koninklijke Philips. Maar als je kijkt naar de aandeelhouders, dan ik geloof dat nog geen 11% van de aandelen zijn in bezit van particuliere aandeelhouders. En dat zijn dan met name Nederlandse aandeelhouders. Met name 90% is in handen van institutionele beleggers, grote investeringsfondsen en bijna allemaal buitenlands-Amerikaanse fondsen. Dus qua aandeelhouders is het niet zo heel gek dat er een grote Italiaan binnenkomt. Trouwens ook nog in Nederland beursgenoteerd is. Dus ja, ook nog een Nederlands bedrijf eigenlijk. En is dat dan erg? Moeten we ons daar als natie... Nee, dit is al zo lang aan de gang. Nee? Dat maakt niks meer uit. Nee, Philips was een volksaandeel, maar dat is het natuurlijk al lang niet meer. Nee. Nee. En als het gaat om die medische strategie van Philips... meeste mensen zullen inderdaad over dat apneu-verhaal wel gehoord hebben, maar maken ze ook dingen die het wel goed doen? Absoluut, ja. Okay. Ze maken heel veel apparatuur voor in ziekenhuizen. Ja. Voor in de hartbewaking, beademingsapparaten, waar overigens ook wel dingen mee waren qua schadelijke stoffen. Hebben ze ook terug moeten roepen. MRI-scans, al die grote apparaten waar hele mensen in gaan. Nou, daar zijn ze echt heel groot in. En trouwens ook voor de gewone consumenten ook de verzorging. Producten, denk aan de scheerapparaten en tandenborstels maken ze ook nog steeds. Ja. Goed, deze niet onervaren investeerder heeft er dus kennelijk vertrouwen in. Ja, voor zover jij dat kan zeggen, maar is dat terecht, denk je? Heeft Philips hier in een toekomst? Want vroeger was het natuurlijk ook, het was een enorme creatieve broedplaats. Ja. Daar is niet zoveel meer van over. Hè? Nee, ook omdat ze enorm zijn gaan kosten besparen. En onder meer het oude Philips Natlab, dat heet al lang niet meer zo, maar dat was echt beroemd. Het natuurkundig laboratorium waar alle uitvindingen, denk aan de cd-speler, de cassettebandje, dat waren echt uitvindingen van Philips. Dat hebben ze nu met de laatste reorganisatie echt definitief, zeggen critici, de nek omgedraaid. Philips zegt zelf van niet. We gaan ons veel meer richten op echt het onderzoek naar het apparatuur wat we echt nodig hebben. Maar ja, verwacht daar ook niet echt gekke uitvindingen meer die wij ons als consumenten raken. Want dat maken ze gewoon niet meer. Nee. Dus die innoverende ziel is er misschien een beetje uit, maar ze zitten wel in een groeimarkt. Ze zitten absoluut in een groeimarkt. En als ze dit goed doen. Het enige punt is dat Philips kwam natuurlijk uit zo'n heel breed assortiment aan apparatuur. En wat de mensen die daar werken zeggen, is die medische apparatuur is nooit echt in ons DNA komen zitten. En het is echt wat anders of je een televisie maakt die je terug moet roepen omdat die defect is. Of dat je zo'n apneuapparaat waar mensen gewoon echt ziek van kunnen worden als daar kankerverwekkende stof in zouden zitten, wat nog niet 100% zeker is, als je die terug moet roepen, of als een Amerikaanse toezichthouder zegt, hey, in deze fabriek is de kwaliteitscontrole niet op orde en die fabriek moet maanden dicht, dat gebeurt ook bij Philips, dat hebben ze gewoon niet in hun DNA zitten. Nee, en dat is nu een inhaalslag die ze razendsnel aan het maken zijn. Okay, maar goed, ook nog wel een beetje een risicovolle investering. Ja, dat blijft het natuurlijk wel, ja. Dankjewel, Eva Wissing. En u hebt het al gemerkt deze zomer. Het is ook de tijd van muziekfestivals en buitenconcerten. En ook onze vaste deskundigen hebben in het verleden legendarische festivals bezocht. Het Oog vraagt ze de komende tijd naar een onvergetelijk optreden waar ze ooit getuige van waren. En vanavond vragen we dat aan Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond, Hanko. Ja, goedenavond, Chris. Over welk legendarisch concert wil jij het graag hebben? Ik wil het graag hebben over het concert The Wall van Roger Waters. Maar een heleboel anderen waren daar ook bij betrokken. En wel op 21 juli 1990 was het. Ja. Ik was daarbij. met 300.000 andere mensen. Dat was dus een jaar na de val van de muur? Een klein jaar, nog niet eens een jaar? Ja, minder dan een jaar. Ja. Dat was eigenlijk... Roger Waters wilde dat altijd al heel graag, zo'n soort concert. Roger Waters van Pink Floyd, zeg ik even bij. Van Pink Floyd, ja. Ja, en het was nog echt in de DDR-tijd. Dus pas op 3 oktober dat jaar ging de DDR op in de Bondsrepubliek. En ik ben daar toen geweest. En het was eigenlijk de hele reis was onvergetelijk. Omdat de muur stond er nog. Er waren nog van die mauerspechten aan het hameren. Met een geologische hamer om er allemaal stukjes uit te halen. Ja. En die werden nog verkocht. En ja, het werd allemaal afgebroken. En de DDR was nog heel erg aanwezig overal. Ja. Met natuurlijk vooral in Oost-Berlijn. Ja, bedoel, dat was natuurlijk dan een legendarisch concert. Maar concerten en de muur zijn altijd op de een of andere manier wel aan elkaar verbonden geweest, hè? Ja, nou ja, dat is heel interessant. Toen Berlijn 750 jaar bestond, hebben zowel in Oost- en West-Berlijn zijn daar grote festiviteiten geweest. Één daarvan was een meerdaagse concert, in 1987 was dat, met David Bowie, Genesis en de Eurythmics, ja, in West-Berlijn. Maar wel aan de kant van de muur bij de Rijksdag. En veel Oost-Berlijnse jongeren, die wilden daar naartoe. Die wilden dat horen. Maar die konden er natuurlijk niet bij zijn. Maar het geluid konden ze wel horen. Dus die verzamelden zich daar aan de rand van de muur. En dat vond de leiding van de DDR niet fijn. En daar zijn toen ook kleine relletjes ontstaan. En sindsdien zijn er meerdere concerten geweest. Ja. In 1988 en 1990. En de DDR zelf heeft ook in Oost-Berlijn nog Bruce Springsteen uitgenodigd. Dus muziek speelde een heel belangrijke rol daar op dat grensgebied tussen Oost- en West-Berlijn, zeg maar. Oké, okay. En van dat concert in 1990, The Wall, wat wil je daarvan laten horen? Nou, wat ik zelf heel grappig vond, ik heb in die maand ben ik ook nog bij Thorhard Werchter geweest. Ja. En daar trad Sinéad O'Connor op. Heel klein was ze, hè? Dat zag je natuurlijk al heel erg snel. En die trad ook op bij The Wall. En ik wil heel graag het nummer wat zij zong daar op dat concert horen. Oké, okay, gaan we laten horen. Dankjewel, Hanko. Ja, graag gedaan. But do you think they like the sounds? Mother, do you think they'll try and break my balls? Mother, should I build a wall? Mother, should I run for president? Mother, should I trust the love? Sinéad O'Connor 1990 bij de Berlijnse muur met Mother. In Burkina Faso waren ze al niet meer welkom. In Mali zijn ze ook weggestuurd. En nu willen de nieuwe leiders in Niger ook dat de Franse militairen verdwijnen. Hoe groot is de rol van Frankrijk nog in Afrika en in de voormalige koloniën van dat land? Ik bespreek dat met Peter Giezen. Hij is oud-Frankrijk-correspondent voor de Volkskrant. En nu redacteur buitenland bij die krant. Welkom, Peter. Goedenavond. Niger heeft dus vorige week donderdag, geloof ik, laten weten dat ze de samenwerking met Frankrijk gaan opzeggen. Ja. Die militairen zijn nog niet weg, zijn er zo'n 1000, geloof ik. Er zitten 1500 Franse militairen. Ja, hoe is dat gevallen in Frankrijk, dat die weg moeten? Ja, dat is natuurlijk pijnlijk voor Frankrijk. Zijn al uit de andere Sahellanden weggestuurd. Ja. En er blijft heel weinig over van de Franse Afrika-strategie op deze manier. Ja. En ze moeten officieel binnen 30 dagen weg zijn, geloof ik. Maar goed, dat wordt als onhaalbaar beschouwd. Omdat je hebt zeker maanden nodig om alles weg te krijgen, ook materieel. Mm-hmm. Maar het is een hele pijnlijke episode voor Frankrijk. Ja, want de Franse Afrika-strategie, laten we even een beetje de geschiedenis induiken. Frankrijk heeft officieel natuurlijk na allerlei vrijheidsstrijden en dergelijke afstand gedaan van zijn kolonies. Maar echt weggegaan zijn ze nooit, hè? Nee. er wordt altijd gesproken over France-Afrique. Ja, France-Afrique. Dat is het Franstalige Afrika. En Charles de Gaulle, die president was tussen 1959 en 1969... Die besloot elke werkdag met een bespreking met zijn Afrika-adviseur, Jacques Foccart. En die man die had uitstekende relaties met alle leiders uit Franstalige Afrika. En ze hanteerden eigenlijk vrij simpele formule. Frankrijk beschermt die leiders, vooral tegen interne staatsgreep. En in ruil daarvoor kreeg Franse bedrijfsleven een toegang tot die landen. En Frankrijk had het recht ook om daar grondstoffen vandaan te halen. Dus Niger bijvoorbeeld is altijd een hele belangrijke leverancier van uranium geweest. Ja. En ook allerlei Franse bedrijven zoals Orange, Carrefour, Total. Die zijn nog altijd zeer aanwezig in Franstalige Afrika. Ja, en de munt van een groot deel van West-Afrika, Franstalige Afrika, de CFA. Die officieel nog iets heet als de Franse frank van de Afrikaanse kolonie. Ja, dat was tot voor kort aan de euro gekoppeld zelfs. Ja. Wat waren wederzijds de voordelen? De voordelen van Frankrijk, daar noemde je al iets van, namelijk toegang tot grondstoffen. Ja. Was het trouwens alleen dat? Was het puur materiaal? Ja, Frankrijk had er economisch grote voordelen bij. Maar het was wel wat meer dan dat. En zeker in de tijd van de Gaulle was het ook gewoon het prestige van Frankrijk. Frankrijk als een land met een eigen kernmacht, een eigen permanente zetel in de Veiligheidsraad. De grote geschiedenis, drager van de verlichting. Frankrijk wil altijd stralen in de wereld. Dus die sterke positie in Afrika kwam ook het Franse prestige ten goede. Ja. En wat waren de voordelen van de Afrikaanse landen waarmee ze dat soort banden hadden? Nou ja, tussen 1964 en 2014 zijn de Fransen 52 keer hebben ze militair ingegrepen in Afrika. Ja. Dus al die leiders, die vaak ook in Frankrijk waren opgeleid en sterke banden met Frankrijk hadden, die werden beschermd door het Franse leger. Mm-hmm. En dat ging dus puur om de leiders. Ja. Hebben de bevolkingen van die landen er baat bij gehad? Veel minder. dat is natuurlijk iets wat zich nu tegen Frankrijk keert. Is dat wat ze nu in hun gezicht krijgen? Nou ja, dat speelt zeker. Eerst heb je het kolonialisme gehad. Mm-hmm. Die samenwerking van na de decolonisatie werd toch als een vorm van neocolonialisme beschouwd. Ja. En het feit dat die landen nog steeds, de bevolking van die landen nog steeds zo arm is. En dat die landen zo weinig tot ontwikkeling wordt gekomen. Ja, daar krijgt Frankrijk nu de schuld van. En voor een deel terecht. Mm-hmm. Voor een ander deel is Frankrijk ook een zondebok. Ja. En spelen die leiders, dat zie je nou in Niger heel duidelijk. Die spelen het anti-Franse sentiment ook heel sterk uit. Ja, en wie springen er in het gat? Ja, wie anders dan de Russen. Ja. Wat je ziet in Afrika, en dat is ook een soort van Afrikaans populisme. Inclusief allerlei complottheorieën. Dat is bijvoorbeeld, wordt gezegd, Frans Havo zei, iemand activist uit Burkina Faso. Hoe is het nou mogelijk dat een land als Frankrijk, met al zijn militaire macht, niet in staat is om zo'n oorlog te winnen van een steltje jihadisten. Ja. Die meer zijn nozems op motorfietsen. Ja. En, antwoord was volgens haar heel simpel. Frankrijk spant heimelijk samen met de jihadisten om zijn aanwezigheid in Afrika te legitimeren en de landen leeg te plunderen. Hm. En dat zijn theorieën die rondzingen, vooral op sociale media, en worden aangewakkerd door Rusland. Hm. En Rusland, Mali, heeft ook Wagner ingehuurd. Ja. Als een soort strijdmacht tegen jihadisme. Ja. Nou zeggen Franse leiders al een tijdje, en Macron heeft dat ook gezegd, we gaan die hele verhouding met Frankrijk veranderen. Hè? Die hele Frans-Afrique, dat moet op zijn kop, want is niet meer van deze tijd. Ja, je zou kunnen zeggen, dat gaat nu vanzelf. Ja absoluut. Ja, Sarkozy zei al, Frans-Afrique is voorbij. Hollande zei het ook. Ja. Macron heeft het ook gezegd. Maar dit zou niet de manier zijn waarop ze denken dat het zou moeten gaan. Nee. En Niger hebben ze ook wel geprobeerd om het wat minder zwaar aan te zetten allemaal. Om echt samen te werken met het Nigerese leger. En minder als de interventiemacht van buiten op te treden. Ja. Maar ook als er dan een staatsgreep komt. En die verhoudingen zijn zo verziekt. Dat helpt dat ook niet meer. Nee, maar is het nu afgelopen met de Frans-Afrique? Met Frans-Afrique. Militair hebben de Fransen natuurlijk wel een enorme klap gekregen. Moet je een beetje afwachten hoe dit afloopt. Maar het ziet er toch uit dat die groente, dat die gewoon blijft zitten, denk ik. Tenzij ECOWAS, de West-Afrikaanse staten, ingrijpen. Maar die maken toch niet heel veel aanstalten. Nee. Militair hebben de Fransen een enorme klap gekregen. Economisch denk ik een beetje een ander verhaal. Het Franse bedrijfsleven is daar zo sterk aanwezig dat die zullen niet zo 1, 2, 3 weg zijn. Oké. Goed, wij blijven dat volgen. Hartelijk dank, Peter Giesje. Graag gedaan. Jana Mila, When Times Get Rough. Morgen, 15 augustus, wordt op verschillende plekken in het land het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Schrijver en historicus Reggie Bai is een van de sprekers tijdens die nationale herdenking bij het Indië-monument in Den Haag. En hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. U gaat morgenavond een heel persoonlijk verhaal vertellen over uw vader. Of eigenlijk het verhaal van uw vader. Wat is zijn verhaal? Ja, zijn verhaal is dat hij als jongeman in het dienst deed in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het KNIL. En gevangen is genomen op het moment dat Japan Nederlands-Indië bezette. En hij is vervolgens afgevoerd naar Burma en Siam om daar te werken als dwangarbeider aan de Burma-spoorweg. Burma-Siam-spoorlijn. En zoals zoveel mensen die iets dergelijks hebben meegemaakt, heeft hij daar nooit. Hij heeft het overleefd, uiteraard. Heeft hij daar nooit over gesproken. Terwijl je wel als kind al merkt dat er een heel zwaar geheim met veel pijn over dat hele gezin ligt. Waar merkt u dat aan? Sorry? Waar merkt u dat aan? Dat merk je aan überhaupt het gedrag, hè, van in dit geval mijn beide ouders. Mijn beide ouders hebben de oorlog daar meegemaakt. En dan voel je dat daar iets is en er wordt niet over gesproken. En ik heb zelfs tot, toen mijn vader al flink bejaard was, geprobeerd om toch hem te laten praten, omdat ik natuurlijk vanuit nieuwsgierigheid wilde weten wat daar gebeurd is, wat zijn persoonlijke verhaal was. En dat is me niet gelukt, terwijl ik toch redelijk overtuigend zou kunnen zijn. Wat gebeurde er als u dat aan hem vroeg? Nou, dan ontweek hij dat sowieso, ook letterlijk. Dan wendde hij zich af. En dan weet je, ik wist dat het niet een kwestie was van niet willen, maar een kwestie van niet kunnen. En op een gegeven moment, respecteer je dat. En dan accepteer je dat en dan probeer je op andere wegen, via andere wegen, achter die werkelijkheid te komen. En vooral als het gaat om zijn, of als het ging om zijn eigen verhaal. En hoe bent u erachter gekomen? Ja, dat is ook weer heel bijzonder en tragisch, maar tegelijkertijd ook heel mooi. Nadat hij overleed, vond ik in zijn nalatenschap een koffer vol met documenten en aantekeningen. Daaruit bleek dat hij het wel belangrijk vond dat zijn verhaal, zijn geschiedenis bewaard zou blijven en dat aan mij bekend zou worden, want hij had ook mijn naam er nog opgeschreven. Oh ja? Ja. Terwijl hij mondeling het niet durfde of kon vertellen. En op basis van die documenten en zijn aantekeningen heb ik vervolgens zijn verhaal kunnen reconstrueren. Onder andere in twee romans die ik daarover geschreven heb. Maar dat is een van de meest dierbare momenten geweest. En heel tragisch. Hij was overleden en ik ging, dat is het meest bizarre wat er natuurlijk kan gebeuren. Dan ga je in zo'n koud, kil huis waar mijn vader is overleden. Kom je dan binnen en dan vind je opeens iets wat je hele leven al geïntrigeerd heeft en waar je naar op zoek bent geweest. Beschrijf even, de koffer lag op zolder of waar? Ja, die koffer lag in een kast. En toen ik hem opendeed, toen lag daar bovenop het briefje voor Njo. En Njo is het Indonesische, Indische woord voor jongen. En dat was zijn liefkoosnaampje voor mij. Dus dat was ook echt voor mij bedoeld. En toen vond ik daarin aantekeningen die hij gemaakt heeft op het eerste document wat hij na 3,5 jaar krijgsgevangenschap in handen kreeg. Dat noem ik morgen ook in mijn toespraak. En daar had hij genoteerd wat zijn laatste bijna doodervaring was. En wat was dat voor ervaring? Hij lag vlak voor de bevrijding lag hij in de zogenaamde dodentent in een kamp, Japans kamp. En de dodentent was de tent waar stervende krijgsgevangenen door de Japanners werden achtergelaten in afwachting van hun dood, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Totdat ze overleden dus. Mm-hmm. En daar lag hij samen met een Engelsman, een Engelse krijgsgevangene, ook, die lag ook op sterven. En daar is een hele bizarre, maar prachtige vriendschap uit ontstaan. Die Engelsman is overleden, kort daarna. En mijn vader heeft het op een hele bijzondere wijze kennelijk overleefd. Hoe, dat heeft hij niet beschreven, maar wel dat hij het overleefd heeft. En via dat verhaal die hij heeft genoteerd in dat op dat document, ben ik er ook achter gekomen waarom ik zo'n bijzondere naam heb. Want ik heb me eigenlijk als kind heel ongemakkelijk gevoeld. Ik heet oorspronkelijk Reginald. Een echte puur Engelse naam. Terwijl alle Indische jongens die ik kende, die heette Frankie, Ronnie, ja. Robbie, Jeffrey, noem maar op. En toen ik daarna vroeg, op een gegeven moment, bij mijn ouders, toen zei mijn moeder eerst van, nou, dat moet je aan je vader vragen, want die stond erop dat je zo heette. En mijn vader ontweek die vragen weer. Nou, totdat ik dus die documenten vond. En daarin stond genoteerd op mijn geboortedag, 2 juli 1955. Ik heb mijn zoon, wanneer ik heb mijn belofte gedaan aan het sterfbed van mijn Engelse vriend, vandaag ingelost. En ik heb hem hiermee onsterfelijk gemaakt, iets dergelijks. Vandaar dat ik die naam heb. Ja. En toen was ik dus al redelijk oud, hè, voordat ik dat wist. Ja. Want toen mijn vader overleed was ik al 40, 42 zelfs. Zo'n ontdekking, wat betekent dat voor u? Dat u weet dat u eigenlijk de diepste gevoelens van uw vader daarmee symboliseert. Ja, ja. En ook die enorme connectie die ik dus kennelijk heb met die Tweede Wereldoorlog in Azië. Ja. Dat sowieso herdenken is voor mij dan een herdenking van deze dag, 15 augustus, heeft dan nog meer diepte gekregen. Ik ben heel rechtstreeks verbonden via mijn vader. Ook qua symboliek natuurlijk, met die oorlog en die afloop van die oorlog. Ja. En wat niet betekende, want u zegt, mijn vader kon daar niet over praten, wilde niet over praten, maar u ging wel altijd samen met hem die oorlog herdenken, op uw eigen manier. Hè? Ja, ja. Ja, op een hele eigen manier zelfs. En het is natuurlijk ook weer bizar als je realiseert. In 1988, dus 43 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog in Azië, was er pas een monument waar men kon gedenken. Waar men inderdaad een herdenking kon houden. Dus die 43 jaar daarvoor was er geen ruimte, nee, en geen aandacht en geen tijd in Nederland. Want waar ging u met uw vader dan? Hè? En dan gingen wij naar het plaatselijke monument in het plattelandsdorp waar wij toen woonden. Dat is een monument wat helemaal niets met Indië te maken had. Maar daar werd elk jaar de 4 mei herdenking vond daar plaats. En mijn vader die vond op een gegeven moment dat je de dag van tevoren ging die altijd, of kwam die naar me toe. En toen zonder woorden gaf hij aan dat ik met hem mee moest. En had hij een bosje bloemen. En toen reed ik met hem mee op de fiets naartoe. En toen herdacht hij op zijn eigen manier. Ja, eigenlijk een eenmans dode herdenking. Ongelooflijk. Ja. Ik ben ontzettend blij voor u dat u dat nu met andere nabestaanden kunt doen in Den Haag bij dat Indiëmonument. En dat u daar morgen dat verhaal van uw vader kunt vertellen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Hartelijk dank. Bye. En dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen.